Végre azt csináltam, amire hivatott vagyok. Ugathatok a kamerába hülyeségünkkel. Üdvözlít a fókusz! Csapat, hívjál már! Hát, lesznek változások a fókuszcsoport és az iroda életében. Szóval történt egy szép napon, hogy is történt, hogy összeült ez az Origó. Kb. Így képzelem. Hol vannak a bajszaink? Aha, ragasztós. Jó napot kívánok! Úgy történt, hogy összeült az Origó, és akkor így kitalálták, hogy aj, ideje lenne beújítani egy kicsit. Nem olvassák a fiatalok az oldalt. Manapság, tudjátok, vannak ezek az influencerek, azok nagyon divatosak, meg amúgy is. A fiatalokra kell céloznunk. Nem olvassa elég fiatal az lapunkat, biztos nem a cikkeinkkel van baj. De hát figyelj Béla, nem fogunk Magyarországon influencer találni, aki az Origót fogja hirdetni, főleg fiatalt. Vagy mégis? Én már a más témát terveztem, de hát sok dolog történhet az közösségi médiában egy nap alatt, és hát történt egy ilyen, hogy több influencer egyszerre elkezdte hirdetni az Origót. Az új plakátokon is, vagy hát mik ezek, látszik, hogy a Origó most egy fiatalabb rétegre akar célozni. Láthatjuk, hogy hát nem biztos, hogy túl lett füzetve ez a grafikus, vagy ez mondhatjuk, hogy letisztult, de Origó újat mutatunk, új Origót mutatunk. Ezt különösen nem értem, itt eltakarja a pofáját az ember. Ez miért jó? Annyira nem győzött meg. Szóval megújul az Origó, megújult a honlap, de csak kívül, belül nem igazán. Hát ugye sztoriban rakták ki az influencerek a hirdetést, de az internet nem felejt, és én is gyors lementettem, mielőtt még eltűnnek ugye 24 óra alatt a sztorik. Nézzük, hogy mi történt. Szevasztok srácok, szerintem senkinek nem kell bemutatni az Origót. Ez sajnos igaz, senkinek nem kell bemutatni az Origót. Nekem is így kéne hirdetni, és közben a hajamat is meg kéne igazítani. Szevasztok srácok, fiatalos. Szerintem senkinek nem kell bemutatni az Origót. És hát az a helyzet, hogy a mai naptól egy együttműködés veszi kezdetét, és hát az ő felületeiken is fogtok velem találkozni, izgi cuccokat fogunk összehozni. Ámfrid az egyik arca, azt hiszem ötöt találtam, akik az Origó, hát a brandet hirdetik most az Instán. Erbence, nézzük. Sziasztok srácok, már meséltem nektek az Origó megújult felületéről és arról, hogy az elkövetkezendő hónapokban én is fogok náluk szerepelni és különböző tartalmakban részt venni, ha ez érdekel titeket, kövessétek az Origót. Minimum 3 kiló amúgy. Hát Erbencétől most mondjam, hogy meglepődtem, viszont Marko Rebekától már többet vártam amúgy egyel. Van egy kis szünetem, úgyhogy fel tudom frissíteni a sminkem, és át tudom lapozgatni a híreket, amire az egyik kedvenc oldalam egyébként az Origó, ahol teljes új weblappal várnak titeket, újfajta hírekkel, és hogyha elég szemfülesek vagytok, akkor még lehet, hogy velem is találkoztok nem sokára. Ha kíváncsiak vagytok, akkor itt húzzátok fel és csekkoljátok le. Nagyon marketing szagú. Már nagyon profi ez a Rebeka. Ilyen rövid idő alatt is profi hirdető felületté vált, úgyhogy ha más nem, ezt el kell ismerni. Timella is hirdeti az Origót. Ha nem ismernétek, én sem ismerem amúgy. Sziasztok! Elég nagy boldogságban vagyok a mai nap, ugyanis képzeljétek el, hogy együtt fogok dolgozni az Origóval. Ha hírt szeretnétek olvasni, akkor ez egy tökéletes platform. Könnyen kezelhető és nagyon szép lett az új weboldal, úgyhogy csekkoljátok le. Húzz föl! Timella az profintolja ezt a dolgot. Most volt Origó reklámja. Egy napja azt írja a Jim Beam reklám, 3 napja Star Monster, 4 napja Pepsi reklám. Ez több pénz, mint amennyit te keresel neki. Igen. Profi. 302 000 ember követi ezt önként. Pintér Adrien Ada, ő egy műsorvezető amúgy, és ő is megmutatta, hogy mennyire életszerűen olvassa az ember az Origót amúgy. Egy sűrű napon nem is találhattam volna jobb helyszínt arra, hogy megígyem a kis kávémat, és közben elolvassam az Origó vadonatúj webes felületén az aktuális híreket, ahol egyébként új tartalmakkal is készülnek, és hamarosan velem is találkozhatok majd ott, úgyhogy figyelj! Nagyon profi. Én ezt mindenképp leszűrtem, profi. Semmi természetesség nincs a hangjában, ahogy kell. Ez meg érthetően egy csomó embernek nem feltétlenül tetszett, főleg, hogy a fiatal közönségük, az influencerek nem feltétlenül vevőek a hát a propaganda lapok hirdetéseire. Ki gondolta volna, hogy Erbence két fülére az anyját is eladná, de most nem ez történt, csak egy független lapot hirdet nyilván. Két kérdés merült föl bennem, és nem tudom, hogy melyik a hízelgőbb. De egyik, hogy ezek az influencerek vagy nem tudják, hogy mi ez az Origo, egyáltalán nincsenek tisztában, vagy egyetértenek vele. Kétlem, hogy valaki fiatalként ennyire ne legyen tisztában, hogy mivé lett az Origo, vagy lehet, hogy tisztában vannak vele, és elég pénzt ajánlanak, akkor ők bármit eladnak. Nem két forintról beszélünk, de nem is hiszem, hogy ez millió alatt van. Persze nem az a lényeg, de nyilván nem ingyen történnek ezek a hirdetések, és hát sztori, képet is ki kellett rakni, még szerepelni is fognak, ez több milliós szerződések vannak itt. Lehet, hogy azért már te is hirdetnéd az Origót, nem Teki? Aki szerintem egy kicsit is jobban megszűri, hogy miket hirdet, az talán rájöhet, hogy talán nem az Origót kéne hirdetni, vagy hogy ha még nagyon egyetértenék is azzal, amit az Origó ír, akkor is lehet, hogy nem biztos, hogy a közönségemnek ez túlságosan jól fog lejönni. De hát azért az is sokat elárul az Origó részéről, hogy milyen influencereket sikerült beszerveznie, mert akárhogyan nézzük, azért ezek tipikus azok az influencerek, akik már nagyon sok mindent hirdettek, és gyakorlatilag félig hirdető táblák már. Az influencerek nívója is azért valamennyire árulkodik a kampánynak a nívójáról, és hát egy Erbence... Ha valaki nagyon meg akarja nekem védeni Markó Rebekát vagy Anfieldet, azt talán el tudja kezdeni megvédeni, hogy mégis, de hogy egy Erbencét hogyan lehet bevédeni, azt tényleg nem teljesen értem. Egyik legnagyobb rejtélye magyar YouTube-on, hogy őt hogy és miért követik ennyien. Egyszerűen... Rasszizmus elleni kampányba a fekete pákot kérnéd meg, hogy a feketéket képviselje. Nem biztos, hogy a legjobb kimenete lenne a dolognak. Bár egész pozitív csalódás volt, hogy a nézőik is eléggé kikeltek a kommentekben. Kivéve Erbencén ellen, őre csak pozitív kommentek jöttek. Ez biztos azért volt, mert nem töröltek ki a negatívat, hanem tényleg csak pozitív kommentek jöttek a képére. Ja, mert képek is voltak, azt is megnézhetjük. Például itt van Timen Lak, ilyen nagyon természetes pózba tartja a telefonját, és azt, hogy minden nap elolvasom a legfontosabb híreket, megjut az Origo weboldal, ahol igazán könnyed, átlátható lett a hírolvasás. Mint hogy a propaganda olvasás, csak biztos az autó korrekt volt. Mindemellett az Origo felületén velem is többet találkozhattok majd, szóval itt nem csak hirdetést vett az Origo, hanem gyakorlatilag megvette valamennyire ezeket az influencereket, hogy majd oda is gyártsanak tartalmat. Rebeka Markó is látszik, hogy nagy munkában van, még ott van a rúzs is a kezébe. Két sminkelés és egy forgatás között mindig van időn a nap legjobb híreit átolvasni. Ezt az Origón teszi. Erbence, szex ikon gyakorlatilag, nagyon jó hírei vannak, rengeteg izgalmas tartalommal készül nekünk. Ideje volt már nagyon régóta YouTube-ozol, úgyhogy várom ezt az izgalmas tartalmat. Anfield, te is fiam Anfield, kicsit csalódás, azért Anfieldból nem tudom mi alapján, de többet néztem ki, mint hogy Origót hirdessen. Összehozott minket az élet, és hamarosan találkozhatok velem náluk is. Összehozott minket a pénz, de az élet hozta össze valamennyire a pénzt. Izgi cuccok vannak készülőben. És a Anfieldot is a kommentekben ekézik a saját rajongói, de azt írja, hogy sport és gaming tartalmakban leszek ott megtalálható. Nagyon maximum még életvitel. Mint hogyha az embereknek azzal lett volna a gondja, hogy milyen tartalmakat fog az Anfield az Origóra gyártani. Minden a pénz? Nem. Nézd végig az Instagramon, jobb eséllyel max havi egy darab fizetett hirdetést találsz. Szóval itt szerintem nem teljesen értette, hogy az embereknek pontosan mi a gondjuk ezzel a Origóssal. Szándékosan, mintha nem akarná érteni, hogy pontosan mi a probléma. Pintér Adrián Ada. Itt is kávészünet van, és napsütésben, sűrű nap közepén egy Origót olvas teljesen hitelesen. Az érdekes számomra, hogy nem megy át minden a rajongókon, hogy úgy mondjam, hogy ez már egy csomónál kiverte a biztosítékot, úgyhogy legalább ennyi tudatosság van bennük, hogy nem feltétlenül tetszik nekik, hogyha egy propagandalapot népszerűsít a kedvenc influencerük, mintha nem szokták volna meg, hogy minden szart lenyomnak a torkukon, de ez az újat mutatunk, az Origónak ez a hashtag, hogy ők újat mutatnak. Nagyon, nem, mennyit fizettek szerinted ezért a szlogenért a marketing ügynökségnek. Bár nem tudom, hogy a Origo marketingesei mire számítottak, hogy mindenki újat mutatunk hashtaggel, majd megosztja, hogy mennyire tetszik neki az Origo. Hát nem ez történt, az újat mutatunk, ez lett. Újat mutatnak. Egy kapbejelet. Igen, ez szerintem nem úgy sült el, hogy tervezte a marketing részleg. Jajaj. És még csak az elején tartunk ennek a dolognak. Az, hogy miért bajos az Origo, azt talán nem kell elmondani, de akkor gyorsan összefoglalom. Én nagyon szerettem azt az oldalt régen. Volt olyan időszak, amikor azt olvastam, az nem is az Indexet, hát nem most volt. Aztán beszántották, és egy propagandalapot csináltak belőle, de nem ilyen, tudod, ilyen light-os propagandalapot, hanem ilyen durva propagandalapot. Emlékszem, hogy még sztoriba is kiraktam annó a Instára, hogy választások előtt különösen figyeltem az Origót, mert nagyon mókás volt. Egyszer fölmentem az oldalára a telefonon, és a első 10 cikk mind migránsokról szólt. Mind. Számokkal megjelöltem. Érdekes módon, ahogy jött a választás, így minden a migránsokról szólt, aztán újra megint nem volt annyira fontos, azért még most is van minden nap róluk hír. Nehéz azt mondani, hogy bármilyen lap független lenne, de amikor ilyen átláthatóan és cinikusan nem a hírek a fontosak, azok csak így ott vannak, hogy a propagandát kiegészítsék, és mégiscsak hírportálnak ne lehessen nevezni, de amúgy nem a hírek határozzák meg, hogy mi a fontos hír, hanem az, hogy a kormány mit akar lenyomni az emberek torkán, és az Origónál ez a fontosabb, ettől lesz valamennyire propaganda lap, hogy üzenetek súlya az alapján dől el, hogy melyik a fontosabb, hogy mit szeretne a kormányép kommunikálni, hogy tud még több szavazót megszerezni. És ez nem segít az se, hogy az Origón a stílus, amiben fogalmaznak, ott kéne legyen egy hír, ami viszonylag objektívnek kéne lenni, és majd az ember eldönti, hogy mit szül le abból, de és hogyha objektív is lenne az Origo, akkor is lenne a baloldalt szígyek, szóval akkor is elérnék valamennyire azt, amit akarnak, valószínűleg az olvasóknál, de úgy, hogy igaz ilyen bicskanyitogató, ilyen fröccsögő stílusban írják az elméletileg híreket, hogy így becézgetik, meg már ilyen gúnyneveket aggatnak minden balos politikusra, vagy bárkihez, akihez köthető a baloldal, és ezt ilyen fröccsögő, cinikus hangnemben írják meg csomószor, mint igazi bicskanyitogató stílusban, és még hogyha igaz a hír, akkor is elmegy az ember kedve tőle, mert így nem lehet híreket fogalmazni, hogy az a baj, ezt nem nagyon kell magyarázni, mindenkinek ajánlom, hogy egy hétig olvasson Origót, hogyha van hozzá gyomra. 444 sem egy jó oldal, de azt legalább nem az adófizetők pénzelik. Ennyit föl lehet hozni a mentségükre. Ha más nem is. Nem is tudom, mi a tanulság ennek az egésznek. Még annyira friss a hír, hogy még én sem tudtam teljesen leszűrni, de azt gondolja az ember, hogy az influencerek pénzért bármit hirdetnek, és tudjuk, hogy azért bármit nem, de közben meg úgy látszik, hogy de. Ha csak nem, tényleg nagy Origo rajongók, de hát nem tudom, hogy Marco Rebecca ezelőtt hányszor így hirdette az Origót, csak így, hogy mennyire szereti ezt a lapot. Ilyenkor nyilvánvalóvá válhat az is, hogy mennyire megjátszottak ezek a hirdetések. Elrántja a leplet a többi hirdetésről is, ha az nem lenne feltűnő eddig valakinek. Megkérdőjelezett, hogy az a többi hirdetés vajon az mennyire volt őszinte, és remélhetőleg elgondolkoznak ezen egyes emberek, vagy hogy érdemes egy olyan influencert követni, aki minden nap csak reklámot tesz ki neked. Kapsz reklámot eleget az Instagramon, annélkül is, hogy követnéd őket. Kíváncsi vagyok, hogy a következő napokban mi lesz, hogy majd szépen elfelejtjük a dolgokat, vagy ők az Origóra ugyanúgy tartalmat fognak gyártani egy ideig, amíg le nem jár a szerződés, és aztán meg majd elül a dolog, vagy magyarázkodni fognak. De a magyarázkodással sem sokra mennek, mert az azt jelenti, hogy vagy fogalmuk sincs, mit reklámoznak, az sem egy jó kilátás. Vagy azt mondják, hogy nem akarták ezt reklámozni amúgy, de nagyon sok pénzt fizetnek. Ezt nem tudom pontosan, hogy lehet kimagyarázni annélkül, hogy vagy ne legyenek nagyon ignoránsak, vagy egyszerűen ne arról szóljon, hogy én bármit elvállalok. Mi a harmadik, hogy átvertek, és azt mondták, hogy mostanában az Origo az egy független hírlap lesz. Úgyhogy titeket kérdezlek, hogy szerintetek ebből balhé lesz-e, vagy ez pár nap alatt így elül, vagy ez szerintetek egy ugyanolyan hirdetés, mint mondjuk egy telefonhirdetés ugyanolyan szinten van, vagy egyszerűen ez tényleg egy más szint. Sejtettük, hogy ez eljöhet egy nap, de valahogy mindig én a pozitívat vártam az emberektől, és ez számomra is egy kicsit azért megakasztó. Az meg mindenképp egy érdekes tanulság, hogy az Origo marketingesei, hát vagy legalábbis eléggé elkeseredettek, próbálják megszólítani a fiatalokat, láthatóan nem megy nekik. Nem azt érzem, hogy teljesen tisztában vannak az Origónak a megítélésével, ezeknek az influencereknek a megítélésével, hogy az influencerek sem csodafegyver, hogy megveszek egy csomó influencert, akik több százezer emberhez elérnek, és akkor bármit le tudok nyomni a fiatalok torkán, ennél azért többet ki lehet nézni belőlük, ennél tudatosabbak a mai fiatalok, és kis bizakodásra ad okot, hogy ez sem marad szó nélkül. Ez legyen egy tanulság az összes marketing ügynökségnek, hogy mindent nem lehet lenyomni a fiatalok torkán, mert van egy szint, ami alá nem megyünk, bár ezt a szintet szerintem már rég megugrottuk, de úgy látszik, hogy egy Origó hirdetés kellett, hogy kiboruljon az a Billy. És a legnagyobb baj, amiről még nem beszéltünk, az, hogy engem nem kerestek meg. Engem meg se kerestek. Miért? Nem voltam még a feltapottak. Meg a fel. Pedig én még nemzeti konzultációt is kitöltöttem egy videóban. Mi kell még, hogy megszeressenek engem? Most szólok Origó, hogyha megkeresel, és megígéred, hogy bármilyen videót csinálok, te kirakod, akkor meg tudunk egyezni, és szívesen készítek egy pár videót az Origóra, de akkor légy, hogy tényleg rakjátok ki. Írjátok meg, hogy szerintetek hova fog kifutni az ez ügy, és hogy nektek csalódása, hogy ezt reklámozták, vagy ez teljesen benne volt. Holnap meg haladunk tovább, és nézzünk egy új videót. Ez volt már a Fókusz Show! Itt akarom, hogy a bajuszoddal. Gyere már, olyan megszerettem azt a bajszot, látom te is. Mióta te veszem a videót, még mindig rajta van. Gyere már, teki! Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you already